منالك ماركو جانتوني باش خوتي ام دو دلي بو هرتا او نبو خو باش من نفر روي بو كورتوبا اوان بو باش بو نقلم اي باش بو انا بل نقلتا تورو خوشي تو خوشي انو استي دولا من ديزنين كتي بارش ام بو كورت موا ساعة هشتا قد باش زور سباس ماركو اما بطاقة كيا وريا بوني نكي سباس جوفاني بختت هيا زور خربالق نيا هيچت بير نتوا هموش لكان تينا و ماركو بله خورتو بادو يزقش من فراكيو شو هلوه امينيه كواته بحلا داما بزو كاتي كي خوش بسر برا ماركو خوحفيز مامن جان ماركو چيتا بو بينا كني ابي دلت خوش بيشن كدائك دبيني اگر ایوم نبینی منو جوانی ایچ من نکدو شاینی او بیس باس من که مارکو او خلقی یارمتی دایت شنکی خوشم بلی سر دو خوش بون مارکو لحر که بون خلقی گرفتی هیا نازانو بو مارکو و بیر مکروا او ایلی وانیا بیر دنه اره سر کشتی کم میود دابوانی تر کمنیش به های دریاکا و سرم گرشی خواد فریاد کوتی تو کره کی زور ازای مارکو زور ازای راسته ببوره لگل خم نمبردین حزم اگر چشخانه کد نشان بدم گورانیا بلا خوشم دالکانش بناسینت خوشحاله بون مارکو زور یا پی خوشه بو اگر لگل دایک تهاتی تو سرک من لیبه مارکو منیش گایک تهان بو سر ابرم و ماریه هاو سرشم پیجزایش خوشتن بو اماده که ای همو مرش لکانی پی ناسری کنای ماریایا چی؟ تو حسودین پیه بید بابا شما نفر کار با باشه مارکو دی برو شما نفر کار با همو سکوان خواه حفیظ بپیدو خواهد لگو زور سپاسی متانکم هشتا بروه نکم بچم با کرتو با بیان علیم لدرگاه کنی زیگمه برای او چه آگه اگه لخود بیر به همو سرکوه به حفیظ بیدیری کو آگه اگه لخود بیر کوری خو بیتاقه که ون نکی لپنسره که آسر نرمی دادره و مارکو نمایش هنری بگو منی سرکا ها بگر ها مرو پپینو ها بای پپینه اونم برسی خریک ممرم او که خوشت پی بو چی توزیک نیتی های رزیل پیدریکو زنی حزمان لچیه ها پپینو امش بو تو عزیزم مارکو من استال خزانی میچنر ایشکم شنکم بلا و زور خوشا انا می حالا کرمو بشانی تونیو و باک میم پپینو اما چین با کرتو با کانا میشانکا کدی خو میزنم ام نقشه زور توانیه وابزانم استلم نوچهین اما بوینس آیرسا دوهی ببلم چون با روزاریو کرتو باش لیره ویا بمزوانه اگیم ها؟ اما شهر ها؟ ها؟ ها؟ آقا دربن آقا دربن لما نفرق درواد موسکوان آقا دربن موسکوان زور سپاس بکره که چکی تانی ها بزن شنه دانیشین شنانه نگیراون نخیر تانیا تو لی اوکرا دانیشا توش چرا ایا هندرو او باقی خوش ایستن سیکا سیکا ایمش سرکوتین اوش چیه میمون سیکا سیکا او میمونه ایتو یا منالی خوشی و گز نگریه تو جوانه؟ بیا به من ای خودا پپینوی نوا تو ایتالی؟ بله خوکی جنوام او کشم لیوله دایی گوا نگر باو که دایی کشی لیوله دایی گوا کرم نی خود که خجر تن نهشتایا بطنیه سفره کهیت؟ بله بو کرتو با بطنیه بو خوشانه دوره اروی؟ بله دایکم لیو اچم بولای چی؟ بو لایتالیا شو بطنیه هاتوی؟ جوانا تونیا سیرکا او کرا بطنیه لجنوه او گیشو تا ارجنتین اگر رد بدانه منش وقت اوم دکردو اغشتم بو جنوه مشتیوا محالا توشتا گوره یکانه تاکوتاد لپیکی ایدر سفری چی؟ منی جوابم او سانه مزانی پیلاکانی شم لپیکم گید لیه یا ای دیکر لگل تاگرتو با ایتالیا مزانم اگر حالی باش بید امینینو بلام اگر خوشش بید نزانم نزانم دمی کدنگو باسی نزانیم براست بپینو با پید بلم خوان پسکولکت زور اعزایا دیکت شادومان ابید بدی دارد لو باورش دام نیلی بروی توا اگر نیش چی اکی امینی توا یا لیر ابی خوشت میشد اوی بگره ما ها بگره دیکتون بگره. باشی مارکو سپاس دکم سرکوتو بی مارکو خواه حافیشتن بیا با حافیز مارکو آباد لخود بکرم ایو ستاور ایشم نفره چی ترکی زور را حوستی ایو ستاور ایشم نفره چی ترکی نو زور را حوستی باب چی نخواره باب روی دو بزن پپینو باب چی نخواره ها زور بله سته نه زنم پرکم بشکه یا نه زورشتم خسته بدم بالام راضی نبود لباهی بلانکا پاره ایچی باشی لبازرگانی خویده دست گوتوه همیشه و تو ما برگ دروکانی بوینس اده سور باشترین باشم دیشگان نخوش گوتنو همیان مردن منی زوکو زهرانم نیاتو دوی دب نیشید؟ بله لیره پیشتر گشتر کردو ها؟ بله زور ای تو؟ فرمو لگل ما بخو نخیر سپاس نخوم اگر پیاو پاره هبیت اتوانی لشوه بیا بیشه من نفرکه را بگرید بله پاره سروره لبدبختی خو من نیمانه بله خوشحالم لبروی ومزانی یرش مانه کنه سر پرو به تقاکم لیره هیچ هم لیره در ایره شوینه که امینه ولم پیوست تا به امین تا دینه کرتوبانه مو پیوستانه مو که دیگم بپریزم نخوشی ها ببوریا تو سی بی طاقتم سرماتا یستا باشا بی بو چاکتتن که و مصوره رو چون که شو سرده کاتی خود نیز و سرده ده کاتیش نما اتیب چی با کردوبا؟ بم زوانه دگین خمد نبیر کردوبا بم زوانه اگین؟ Thank you.